Agata Kulesza, Dorota Lędowska i Joanna Kulik. Tomasz Mann zaprasza, a ja, Barbara Marcinik, polecam. Autopromocja. Program Trzeci Polskich Radio, sobota, 4 lipca, minęła 6. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Ostatnie 7 dni kampanii wyborczej prezydenta wybierzemy w przyszłą niedzielę. Komisja Europejska zgadza się na stosowanie w krajach Unii leku pomagającego chorym na COVID-19. I jest apel o oddawanie krwi, brakuje jej zawsze w wakacje, a sytuację pogarsza pandemia. 7 dni kampanii. Tyle czasu przed ciszą wyborczą mają kandydaci na prezydenta Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski na przekonanie do siebie niezdecydowanych. Ekokartę przedstawił w dolnośląskich Jakuszycach ubiegający się o reelekcję prezydent. To zbiór jego wyborczych deklaracji dotyczących wsparcia działań na rzecz ochrony środowiska, walki o czyste powietrze, wsparcia energii odnawialnej czy retencji wód. W Hiszpanii 45% wody pochodzącej z opadów jest zatrzymywanych w różnego rodzaju zbiornikach retencyjnych. U nas jest to zaledwie 7%. Chciałbym, żebyśmy na tym pierwszym etapie doszli do 15%. Będzie to już wielkie osiągnięcie. Temu właśnie służy program małej, średniej i wielkiej retencji. Rafał Trzaskowski podczas spotkania z wyborcami w Zgierzu Włódzkim po raz kolejny zaapelował do Andrzeja Dudy o debatę. Kandydat Koalicji Obywatelskiej mówił, że potrzebna jest merytoryczna dyskusja o najważniejszych dla kraju sprawach. Dzisiaj potrzebna jest debata, tylko prawdziwa debata. Nie kolejna ustawka, tylko debata o prawdziwych problemach Polski. I może rzeczywiście warto na debacie porozmawiać o drożyźnie, porozmawiać o tym, że ceny mleka od 2015 roku podskoczyły o prawie 10%, a w niektórych miejscach znacznie więcej. Prezydenta będziemy wybierać w przyszłą niedzielę. Lek pomagający chorym zmagającym się z koronawirusem zatwierdzony przez Komisję Europejską. Remdesivir może być stosowany w unijnych krajach. Bruksela dała zielone światło po pozytywnej decyzji Europejskiej Agencji Leków. Remdesivir to pierwsze eksperymentalne lekarstwo na COVID-19, którego stosowanie zaakceptowała Komisja Europejska po otrzymaniu rekomendacji unijnej agencji i państw członkowskich. Zgoda w związku z pandemią została wydana w ekspresowym tempie w ciągu 7 dni od uzyskania zielonego światła Europejskiej Agencji Leków. Zwykle cały proces trwa około 70 dni. Dotychczasowe badania nad Remdesivirem wykazały, że u pacjentów w poważnym stanie z ciężkim zapaleniem płuc skraca on czas choroby o kilka dni. Inne badania wykazały też, że lek nieznacznie obniża śmiertelność. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ponad 60 tysięcy osób dostało z ZUS-u dodatki solidarnościowe. To wsparcie dla tych, którzy po 15 marca stracili pracę lub ich umowa wygasła z powodu pandemii koronawirusa. Na łączną liczbę złożonych wniosków prawie 73 tysiące. Oznacza to, że wypłaciliśmy świadczenie dla ponad 82% świadczeniobiorców. Mówi prezes ZUS Gertruda Uścińska, dodaje, że o wsparcie trzeba złożyć wniosek. Dodatek solidarnościowy wypłacany jest za czerwiec, lipiec i sierpień, wynosi 1400 zł. W te wakacje jak nigdy bardzo potrzeba krwi. W sezonie letnim szpitale zwykle mają jej mniej, a teraz sytuację skomplikowała pandemia. Krwi brakuje od czasu, kiedy pojawił się koronawirus, mówi wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Liczba krwiodawców, która w tym roku z powodu epidemii i tak już spadła, zawsze po prostu w miesiącach letnich jest niższa niż w pozostałych i dlatego raz jeszcze apelujemy o to, aby oddawać krew, aby wrócić do stacji krwiodawstwa. Tam wszystko jest zabezpieczone tak, aby każdy, kto tam się pojawi, mógł w bezpieczny sposób dla siebie, ale też dla wszystkich innych oddać krew. Krew mogą oddać wszystkie zdrowe osoby, które w ostatnim czasie nie podróżowały do innych krajów i nie miały kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem lub objętą kwarantanną. Koniec akcji obrączkowania bocianów w powiecie siedleckim na Mazowszu. W niecałe 2 tygodnie oznakowano setki ptaków, mówi ornitolog i prezes grupy ekologicznej Ireneusz Kaługa. Zaobrączkowaliśmy 727 bocianów. Znowu najwięcej w Polsce udało nam się zaobrączkować tych naszych boćków. Tych wszystkich, którzy nam opowiadają, jak pięknie wyglądacie, to jest takie przyjemne, bo na wysięgniku jest bliżej nieba i słońce tak ładnie świeci, jesteśmy opaleni, fajnie, fantastycznie. To zachęcam do udziału. Tym, którzy wytrzymają dłużej niż 3 dni, oferuję nagrodę. Grupa ekologiczna razem z przyjaciółmi dotarła do ponad 300 bocianich gniazd. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

słońce jest bliżej Ziemi. To wszystko dziś do godziny 9. Bardzo proszę zostać z nami. Taken in by what you've told me, but keep it all inside your songs. This isn't real, you don't even know me. How am I what you're thinking of? You see you're turning a little crazy, speaking love into the dust. I've seen it torn into every shape, seen it leaving fast. It's a burning fire, it'll be a red, a bitter dream. Makes you bad. It falls like rain. It turns to dust. How'd you make a love like that last? How'd you make a love like that last. If you wanna know the answers, yes, I want you for my only one. Everything feels inside out, my blood is burning in the sun. How'd you make the race so strong, the haze of love when you are near? But aren't you afraid of the state of us when it disappears? It's a burning fire, it'll be a red, a bitter. Makes you bad. It falls like rain. It turns to dust. How'd you make a love like that last? How'd you make a love like that last? Katie Malua. I love like that, proszę Państwa. To teraz o wakacjach. W klimacie wakacyjnym. Od Anny Bobek. Program obyczajowy. Dzień dobry. Jest wczesny sobotni poranek. Anna Bobek, witam Państwa. Tydzień temu mówiłam o wakacjach, które w tym roku będą wyglądały inaczej niż dotąd, bowiem prawdopodobnie spędzimy je w Polsce. Pomyślałam więc, że może przyda się Państwu przewodnik po naszym kraju. Taki, który pozwoli zaciekawić nawet tymi miejscowościami, które nie mają spektakularnych zabytków i wspaniałych atrakcji. Z każdym bowiem miejscem wiąże się jakaś miejscowa legenda, tajemnicza opowieść będąca mieszaniną strachu, romantycznych westchnień, działania sił nadprzyrodzonych i dawnych opowieści. Akurat ukazał się pierwszy tom Atlasu Legend Pawła Zycha, w którym w krótkich formach przedstawiono ciekawe historie związane z miastami większymi, mniejszymi, a także z całkiem malutkimi wioskami. Atlas jest pięknie ilustrowany, tak więc może przemawiać do wyobraźni najmłodszych. Podzielony jest według województw, łatwo więc znaleźć w nim cel swojej podróży. W Atlasie znajdziemy postaci historyczne, jak na przykład króla Kazimierza Wielkiego, czy też Jana Długosza, oraz zupełnie fikcyjne. Zwięźle podane są historie powstania lokalnych nazw, budowli czy zwyczajów. I tak na przykład, jeśli wybierzecie się do Kłobucka, to przeczytawszy Atlas będziecie wiedzieli, że nazwa wzięła się stąd, iż w miejscu, do którego dotarli pierwsi osadnicy, znaleziono piękny haftowany kapelusz zwany Kłobukiem. Nie wiadomo było, do kogo należał, ale uznano to za dobry omen i tak oto powstało miasto. A skąd się wzięła nazwa miasta Piła? Otóż nadał ją Władysław Łokietek, który pewnego razu zabłądził na polowaniu i kiedy po kilku godzinach samotnego przedzierania się przez las trafił wreszcie na grupę drwali, ci nakarmili go, napoili i pokierowali we właściwą stronę. Osada, którą zamieszkiwali drwale, nie miała nazwy, więc król, widząc ich narzędzia pracy, nadał jej nazwę Piła oraz herb, w którym umieścił skaczącego jelenia. Gdybyście chcieli pojechać dzisiaj na Sobótkę, notabene będzie to bardzo a propos, to spróbujcie tak jak legendarny Jaś wejść na górę, nie odwracając się ani razu za siebie. Jak głosi legenda, kto choć raz odwrócił się za siebie w drodze na szczyt, zamieniał się w głaz. Dopiero Jaś, najmłodszy syn chorej wdowy, wykazał się odwagą, dotarł na szczyt, zabił siedmiogłowego smoka, zdobył wodę żywą i wrócił do matki, a odczarowywał po drodze wszystkich swoich skamieniałych poprzedników. I właśnie z nimi założył osadę nazwaną Sobótką. No ale dzisiaj jest sobota, więc myślę, że to odpowiedni czas, by pomyśleć i o odpoczynku, i o zabawie, czego po całym tygodniu Państwu życzę. Do usłyszenia. O piękny mój dniu, dzięki, że powitałeś mnie. Jak pięknie, że mogę w kolorach twoich widzieć cię. Bo słodkie jest światło, szczęściarzem ten, kto patrzy w słońce. A kto uderza w twardy kamień, porani się nim w końcu. Oj, biada ci, lądzie, gdy twoim władcą głupiec jest. Więc nie oglądaj się na wiatr, bo nie posiejesz jutro też. A miłość to nie jest uczuciowy roller coaster. Miłość to dawanie, dawanie siebie w swej prawdzie. Wraca do ziemi, tej, z której wyszedł był. Duch wraca do ojca, jak pogubiony młodszy syn. I choć wszystko marnością, nad marnościami jest. Prawdziwe jest prawdziwe, prawdziwe jest to, co jest. Prawdziwe jest to, co jest. Prawdziwe jest to, co jest. Prawdziwe jest to, co jest. Nie wiem, czy Państwo też mają takie wrażenie, że bardzo miło jest usłyszeć głos Muńka Staszczyka o tej porze. Faktycznie, jeśli chodzi o te małe miejscowości, o których może niekoniecznie myślimy jako o takich, które mogą być celami naszej podróży wakacyjnej, to ja też i Państwa o to proszę, żeby Państwo pisali nam o takich, które według Państwa są godne tego, żeby je zobaczyć i poświęcić im nieco więcej czasu niż tylko może przejeżdżając przez nie beznamiętnie, tylko właśnie teraz, kiedy mamy możliwość zwiedzania Polski i przyjrzenia się jej nieco dogłębnie, nieco bardziej dogłębnie, to teraz Państwa też i o to proszę, żeby Państwo nam podpowiedzieli, które miejsca są warte zobaczenia, tak żebyśmy też mogli to przekazać naszym słuchaczom. No to teraz, jeśli Państwo wybierają się na różne wycieczki po kraju, to sprawdźmy, jaka pogoda przed nami. Na południu i w centrum kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze oraz w Karpatach duże i tam też przelotne opady deszczu. A temperatura maksymalna od 22 stopni na Pomorzu i Suwalszczyźnie do 27 na Dolnym Śląsku. Nad morzem i w rejonach podgórskich od 20 do 21 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny. A ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hektopaskale i będzie powoli spadać. Jeszcze przypomniałam sobie, że nie powiedziałam Państwu, jakie są namiary na naszą stację. Dziś do godziny 9 zapraszam Państwa do pisania na adres agnieszka.furtak@polskieradio.pl. Jest także dla Państwa numer SMS 71335. Czekam na Państwa polecenia małych, nieoczywistych miejscowości, które są godne tego, żeby je zobaczyć i spędzić w nich nieco więcej czasu. Zapraszam. Mamy 31 minut po godzinie 6. Doves i Karuzele. Faktycznie zabrzmiało tak wesoło, proszę państwa. A państwo do nas piszą. Jeszcze wczoraj dostałam takie maile, których nie zdążyłyśmy razem z Martą Malinowską państwu przeczytać, a przypomnę, że albo powiem tym z państwa, którzy nie słuchali, między 10 a 12 rozmawiałyśmy o rowerach, o tym, jakie są trasy godne polecenia, takie, w które można się wybrać na kilkudniową wycieczkę na przykład. I tak też państwo Emilia i Łukasz, którzy powiedzieli, że są niedzielnymi rowerzystami, ale odkrywają na przykład Puszczę Białowieską. Na naszej trasie spotkaliśmy więcej zwierząt niż ludzi. Udało nam się też natknąć na żubry i serdecznie taką trasę polecamy. To może nie miasteczko, ale właśnie taka trasa, którą warto odkryć. Czekam też i na państwa polecenia, zarówno takich tras, jak i też właśnie małych miasteczek, o których mówiła państwu wcześniej Anna Popek. Może będą doskonałe na ten właśnie weekend. Jak państwo słyszeli, pogoda właściwie idealna, ponieważ nie będzie zbyt gorąco. Wiem, że napływa nad nasz teren powietrze polarne morskie, więc to sprawi, że nieco więcej bryzy może poczujemy, nie tylko nad morzem. I ta właśnie pogoda będzie sprzyjała zwiedzaniu z otwartym umysłem i takim trzeźwym spojrzeniem, bo jak jest zbyt gorąco, to wtedy tylko chyba mamy ochotę leżeć na plaży. To w ten weekend tak nie będzie. Zapraszam więc państwa do zwiedzania i do pisania nam o swoich wrażeniach, może z poprzednich lat, może mają państwo też już jakieś ulubione miejsce na takie właśnie weekendowe wypady. Przypomnę, agnieszka.furtak@polskieradio.pl i 71335. To są namiary dla państwa. Późno mówisz mi dzień dobry.

Is it strange to dance so soon? Dance myself into the tune. Cosmic Dancer, bardzo klimatycznie o poranku. Mam nadzieję, że dobrze się Państwu wstawało przy takich właśnie dźwiękach. Za 13 minut godzina 7 i teraz Mateusz Matyszkowicz zaprasza Państwa do świata literatury. Trójkowy chuligan literacki. Urodzony w 1944 roku w Niemczech, Winfried Georg Sebald nie posługiwał się swoimi imionami, ani Winfried, ani Georg. Podpisywał się skrótem WG Sebald. Odszedł od swoich imion, bo uznał je za zbyt nazistowskie. Ten jeden z najwybitniejszych w XX wieku niemieckich prozaików, niezwykły diagnosta XX wieku i niemieckiej tożsamości, całe życie zmagał się tym, z jakiego kraju pochodzi i jaka wina ciąży na Niemcach. Sebald bada takie obszary naszej duszy, które dzisiaj psychologowie często nazywają posttraumą. To jest trauma przeżywana wtórnie, często w drugim pokoleniu. Trauma odkrywana na nowo, związana z tym, że czegoś nam nie powiedziano, czegoś nie dopowiedziano, o czymś chciano zapomnieć i kolejne pokolenie do tego wraca, bo to gdzieś głęboko tkwi w ich duszach. I dopóki nie pozna się prawdy, człowiek będzie nieszczęśliwy, niepewny, nieświadomy siebie. Teraz mamy wydany Austerlitz, niezwykłą prozę, historię Jacques'a Austerlitza, który na początku II wojny światowej trafia do Wielkiej Brytanii. Jest tam adoptowany przez dwoje Walijczyków, dorasta, ale po latach już jako dorosły mężczyzna chce poznać swoje prawdziwe nazwisko i kraj, z którego pochodzi. Tak rozpoczyna się niezwykła podróż, którą nam prowadzi Sebald. Książka niezwykła, niezwykle ważna w zrozumieniu tego, na czym polega historia XX wieku, jaka jest tożsamość współczesnego człowieka i czym jest pamięć, którą wolelibyśmy z jednej strony zatrzeć, a z drugiej strony bez jej poznania, rozpoznania i przeanalizowania nigdy nie będziemy szczęśliwi, nigdy nie będziemy na miejscu. Sebald, Austerlitz. To był Mateusz Matyszkowicz. Za tydzień spotkają się Państwo z nim po raz kolejny, jak zawsze o godzinie 6.45. Get the moment loose. Episcopalian trees. Pushing upwards to the sky. You can love what I think's mine. Nothing comes and nothing. Dreaming of a place where I find such happiness but little care. To Paul Weller i piosenka pod tytułem More. Państwo piszą, bardzo dziękuję za Państwa polecenia. Pan Sebastian na przykład poleca mieszkańcom Warszawy i nie tylko Campinos oraz okolice Nowego Dworu Mazowieckiego i Pomiechówka, gdzie można prócz jazdy na rowerze popływać także kajakiem na Wkrze lub Narwi. I tym samym pan Sebastian zaprasza nas do tego, żeby także trochę sportu włączyć w te nasze weekendowe wycieczki. Ja też faktycznie przypominam sobie, że byłam na takich kajakach na Wkrze i to jest bardzo przyjemna okazja do tego, żeby zacząć na przykład swoją przygodę z kajakiem, ponieważ nie było to jakieś mrożące krew w żyłach doświadczenie, tylko właśnie coś dla osób, które nie lubią może takich emocji, albo też na przykład dla rodzin z dziećmi. O, to zapraszam Państwa do tego, chociaż tam chyba można wybrać różne trasy, więc też może być i nieco większy stopień trudności. Poza tym Państwo też polecają na przykład szlaki rowerowe w okolicach Kaszub. Błękitny szlak północnych Kaszub z Wejherowa niemal do Łeby przez piękną Białogórę, gdzie trasa biegnie przez rezerwat wzdłuż morza. No faktycznie, to brzmi bardzo zachęcająco. Jeszcze nie chcę cię widzieć, jeszcze dookoła dym, jeszcze wszystko możliwe. Nikt nie kłamie tak jak my. Jeszcze chcę ci wybaczyć, ciągle czekam na ten dzień. Jeszcze coś dla mnie znaczysz, jeszcze mało o mnie wiesz. Lepiej nie igraj z ogniem, jeszcze spali nas na mrok. Lepiej daj mi zapomnieć, albo zrób coś, powiedz coś. Au. Jeszcze wszystko gorące, jeszcze przyspieszony puls. Jeszcze boję się spojrzeć, nie chcę znowu tak się czuć. Chyba słońce nas piekło, też za blisko chciało być. Chyba coś we mnie pękło, nikt nie sięgnął. Thank you.